ठगों की बस्ती है, चुपचाप ठगे जाना, वहाँ डायन डसती है, खुद आप डसे जाना। आगे ठगों की बस्ती है, चुपचाप ठगे जाना, वहाँ डायन डसती है, खुद आप डसे जाना। कर मोहब्बतियां अरे ओ उल्फतियां, मोहब्बतियां अरे ओ उल्फतियां, तेरी बेरुखियां ओ तेरी बेरुखियां, क्या जाने किसे दाओ, ओ तेरी बेरुखियां क्या जाने किसे दा, दिल दुखियां तेरी बेरुखियां, तेरी बेरुखियां क्या जाने किसे दा, दिल दुखियां दिल दुखियां दिल दुखियां दिल हां दिल दुखियां। छपेंगे सोच जरा मुस्तकबिल में, तेरे ख्यालों का कैसे हो जाऊं बेदम बेदिल बेपरवाह, सीधी पकड़ किताब पलट बही खाता, बंद आंख कदम धरना, खतरे में बिसात है बेबाक चाल चलना। चाल चल मोहब्बतियां अरे ओ उल्फतियां, मोहब्बतियां अरे ओ पतियां, सदके तेरी बेपरवाहियां है मैं मर मिटियां, ओ तेरी बेरुखियां क्या जाने किसे दा,